2800 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 dzień stycznia. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Minęła 19, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Już po spotkaniu prezydenta w sprawie reformy sądownictwa. Europarlament za umową brexitową. Decyzja otwiera formalnie drogę do brexitu. Synoptycy ostrzegają przed śliskimi chodnikami i drogami. Nieco ponad półtorej godziny prezydent rozmawiał z przedstawicielami wszystkich sił w parlamencie o sytuacji w sądownictwie. Tematem były zmiany w przepisach wprowadzające sankcje dla sędziów podważających status innych sędziów, a także uchwała Sądu Najwyższego, z której wynika, że sędziowie wskazani przez nową KRS powinni powstrzymać się od wydawania wyroków. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział po spotkaniu, że powoływanie sędziów to wyłączna prerogatywa głowy państwa. Kiedy na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje sędziego, to nie może być przedmiotem jakichkolwiek wypowiedzi czy kwestionowania badanie statusu sędziego. Ten status jest przesądzony przez odebranie ślubowania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po spotkaniu szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że prezydent skłania się do podpisania przyjętych przez parlament rozwiązań. Pan prezydent naszym zdaniem jest bardzo przekonany do tych zmian. Po jego wypowiedziach, jego obronie tej ustawy i stuprocentowym przekonaniu do tego, że te zmiany są konieczne, możemy wnioskować, to są nasze odczucia, podkreślę, że podpisze raczej tą ustawę. Nowelizacja ustaw sądowych, zakładająca m.in. większy zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i nowy tryb wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czeka na decyzję prezydenta. Wiceszef Kancelarii Głowy Państwa zapewnił, że Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie ustawy w ustawowym czasie. Parlament Europejski akceptuje umowę brexitową. Wielka Brytania może wyjść z Unii w sposób uporządkowany. Zgoda europosłów to przedostatni krok na drodze do brexitu. Teraz jeszcze potrzebna będzie zgoda unijnych krajów, co będzie już tylko formalnością. Wielka Brytania opuści wspólnotę w nocy z piątku na sobotę. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje do rządów wszystkich państw, także tych, w których nie potwierdzono przypadków koronawirusa, by były gotowe działać. Cały świat musi podjąć działania, stwierdził dyrektor WHO. O mechanizmie zarażania się tym wirusem mówił w programie trzecim główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Zarażamy się drogą kropelkową. Nie zarażamy się za pomocą dotknięcia jakichś przedmiotów, które przyjdą z Chin, czy też produktów, które kupujemy w sklepach. Mirosław Pinkas dodał w Pulsie Trójki, że choć pojawienie się w Chinach nowego wirusa budzi obawy, to on sam nie jest tak groźny jak poprzednie, które pojawiały się na świecie. To jest nowe. Kojarzy się to jednak z wirusami, które były śmiertelne, z SARS-em i MERS-em. Ten wirus jest śmiertelny w niewielkim procencie. Zresztą między nami mówiąc zbliżonym do śmiertelności grypy, między 1 a 4. Przy czym za każdym razem będziemy mieli inne informacje, dlatego że to się wszystko rozwija. Poza Chinami do tej pory potwierdzono 60 przypadków zakażenia koronawirusem, między innymi w Niemczech, Francji i Finlandii. W Polsce na razie nie ma przypadków zakażenia nowym typem wirusa. Śliskie drogi i chodniki w całym kraju trzeba uważać, szczególnie we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i na Pomorzu. Tam obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. Mateusz Barczyk z IMGW nie wyklucza, że takie ostrzeżenia jeszcze dziś zostaną wydane dla innych obszarów kraju. Powstawanie śliskich nawierzchni może wystąpić również na wschodzie Polski i na południu. I tutaj stosownie do rozwoju sytuacji mogą się pojawić kolejne ostrzeżenia. Synoptyk dodaje, że strefa frontu ze śniegiem przesunęła się na wschód. To, co spadnie, zwłaszcza na wschodzie, w godzinach wieczornych, nocnych, może się utrzymać miejscami również do rana. Natomiast w wielu miejscach w Polsce już teraz od zachodu nasuwają się strefy opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. I one będą lekko nam topić ten śnieg. Jutro śnieg może poprószyć na południu kraju, na wschodzie i w centrum. Synoptycy zapowiadają jednak ocieplenie. Najpiękniejsze, najsłynniejsze, najbardziej wzruszające. Do piątku mogą Państwo głosować w plebiscycie 95 piosenek z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Listę utworów z lat 1925-2019 przygotowali dziennikarze muzyczni jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Szef muzyczny programu trzeciego Piotr Metz. Nie ukrywam, że mieliśmy okropny ból głowy, wybierając utwory, które miałyby reprezentować tę historię. Na coś trzeba się było zdecydować. Ostatecznie postanowiliśmy zrobić zestaw jak najbardziej kolorowy, jak najbardziej uniwersalny, jak najbardziej wszechstronny. Ważne, żebyśmy sobie kilka z tych wspaniałych nagrań posłuchali. Zwycięskie piosenki zyskają drugie życie. Nowe aranżacje przygotują kompozytorzy Adam Sztaba i Krzysztof Herdzin. Wyniki głosowania poznamy 1 lutego, dokładnie w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w Polsce. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. W Lidze Mistrzów Siatkarzy wczoraj pewne zwycięstwo Zaksy, dziś Jastrzębskiego Węgla. Zwycięstwo pewne 3-0 z tureckim Halkbank Ankara. Jastrzębski Węgiel jest liderem w grupie. Na drugim miejscu jest Zenit Kazań, który dziś pokonał Noliko Masek też 3-0. Faworytem rozpoczynającego się właśnie meczu jest Werwa Warszawa. Lider plus ligi sprawdzi formę Benfiki Lizbona. A w Lidze Siatkarek gra wicelider. Deweloper Skyred z Rzeszów prowadzi 2-0 w setach z Grot Budowlanymi Łódź. Wcześniej swoje 16 spotkanie z rzędu wygrał lider Chemik Police. W Australian Open znamy już półfinalistów gry pojedynczej pań i panów. O finał zagrają Roger Federer z Nowakiem Dziokowiczem, Dominic Thiem z Aleksandrem Zwieriewem oraz Simona Halep z Garbin Muguruzą i Ashley Barty z Sofią Kenin. W najlepszej czwórce mixta nie znaleźli się niestety Iga Świątek i Łukasz Kubot, którzy przegrali w trzech setach z australijską parą Sharma Smith. Szkoda straconej szansy, choć doświadczenie bardzo cenne, przyznaje nasz mieszany duet. Dla pary przeciwników, dla nas warunki były takie same. Zasystowało dwie piłki w pierwszym tiebreaku, gdzie popełniłem błędy i kosztowało nas to spotkanie. Zagraliśmy trzy dobre, uważam, spotkania. Graliśmy z meczu na mecz coraz lepiej. Świetnie się grało z Łukaszem i jestem wdzięczna za to, że chciał zagrać i wyszedł z taką propozycją znowu. No to jest dla mnie ogromne doświadczenie i myślę, że z roku na rok będziemy grać coraz lepiej, a raczej z turnieju na turniej. Przypomnę, że do ćwierćfinału turnieju juniorskiego awansowała Weronika Baszek, a w półfinale debla zagra Mikołaj Lorenz. Radosław Majecki stał się najdroższym piłkarzem, który opuszcza ekstraklasę i przenosi się za granicę. W jego przypadku do Francji, do AS Monaco. Legia Warszawa zarobi na tym transferze 7 milionów euro. To nowy rekord transferowy ekstraklasy. Wycena zrozumiała. Jest młody, zdolny. Zachwala 20-latka były bramkarz naszej kadry Radosław Majdan. Trzeba było przyznać, że on nie ulega emocjom, a głowa u bramkarza jest bardzo ważna, bardzo dobrze gra nogami, nieźle radzi sobie w bramce, na przedpolu jeszcze pewnie będzie musiał, jak każdy bramkarz w jego wieku, na pewno jeszcze pracować. Czy to jest jego minus? No nie wiem, bo największym, można powiedzieć, minusem, no tak paradoksalnie, to jest jego wiek, ale on cały czas to doświadczenie zbiera, bo jest stosunkowo młodym bramkarzem. Majecki do końca sezonu grać będzie w Legii, po czym dołączy do Kamila Glika. A teraz już czas na nasz plebiscyt. Nagrody Sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Dziś przedstawiamy sylwetkę Dawida Kubackiego. Dlaczego warto na niego głosować? O tym Mateusz Fusiarz. Był orzeł z Wisły. Był i wciąż jest orzeł z Zębu. Ale ostatnio w kontekście skoków narciarskich głównie mówimy o orle z Nowego Targu. Trzeba powiedzieć uczciwie, tak naprawdę dopiero w tym sezonie Dawid Kubacki dominuje na europejskich skoczniach. Praktycznie nie schodzi z podium, wygrał też turniej czterech skoczni. Nie możemy zapominać jednak, czego dokonał w poprzedniej kampanii. Indywidualnie w Pucharze Świata był piąty. Raz wygrał, a 6 razy stawał na podium. Wraz z reprezentacją triumfował w Pucharze Narodów. A na Mistrzostwach Świata w Zefeld dokonał cudu. Ryoju już na rozbiegu 98 metrów. On jest w stanie uzyskać taką odległość. Rioju Kobayashi ląduje blisko! Dawid Kubacki, mistrz świata! Coś niewiarygodnego! Wielkie szczęście mieli w Telewizji Polskiej móc skomentować tak szalony konkurs. I doprawdy była to niewiarygodna historia, bo Dawid po pierwszej serii zajmował 27 miejsce. Awans o 26 pozycji nawet w skokach musi robić wrażenie. I być może to ten wyczyn zachęci Państwa do głosowania właśnie na Kubackiego. Na Dawida Kubackiego można głosować za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Radia albo wysyłając wiadomość SMS o treści S5 na numer 71335. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Jeszcze słowo o pogodzie. Czwartek pochmurny i mokry. Będzie padać zarówno deszcz, jak i deszcz ze śniegiem, a na Podkarpaciu i w górach śnieg. Temperatura od 2 stopni w Suwałkach przez 4 stopnie w Łodzi i Krakowie do 6-7 stopni na północnym wschodzie. W piątek początek ocieplenia, na Dolnym Śląsku nawet plus 11 stopni, a w kolejnych dniach ma być jeszcze więcej. W centrum 7 stopni, w Szczecinie 9. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Magdalena Dercz, Anna Regulska, Michał Jakubik, Darek Pieruch, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się w studiu już Agnieszka Szydłowska, program alternatywny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak sobie dzisiaj gawędziliśmy o tym śniegu i zawodniak. No właśnie to chciałam powiedzieć, że mówisz mi, że będzie ocieplenie, tak? Jak no będzie topnia. Pierwszy raz śnieg. Nie wiadomo ilu dni widziałam Warszawę na biało. Ale ucieszyłaś się z tego powodu? No kurczę. Siedziałam dosyć długo w pracy, wiedziałam po przychodzących ludziach, że są cali tacy mokrzy, że bałwanki. Coś się dzieje. No i potem wyszłam tak koło godziny 15 i było cudnie. Nie, dzisiaj na rowerze przyjechałem na przykład do radia. Naprawdę? Tak, jeszcze mi chlupie w butach, nawet jednej słuchaczce o tym pisałem. No, to czeka cię też miła podróż powrotna, bo teraz się dużo roztopiło, więc a masz te

Little Dragon, szwedzki zespół z przecudowną Yukimi Nagano. To jej głos. Przedtem tak powiedziałam ogólnie, zapomniałam, że przecież po pierwsze ktoś może nie znać zespołu Little Dragon, po drugie ktoś może w ogóle nie kojarzyć takiej muzyki, a więc Yukimi Nagano, stojąca na czele zespołu Little Dragon i wspólnie ramię w ramię wydają nową płytę. 27 marca to jest data premiery całej płyty New Me, Same Us, tytuł tego albumu. Ninja Tune stoi za tym wydawnictwem. Ja osobiście czekam. Przyjeżdżają też do Polski wcześniej, bo 13 marca, ale z pewnością utwory z tej nowej płyty będą podczas tego koncertu prezentowane. Sorry, not sorry, more. Sorry, to jest oczywiście wykonawca. More to jest tytuł nagrania, a cała ta przyjemność rytmiczna i szybka to zapowiedź nadchodzącego debiutu. Nie będę nic więcej mówić celowo, bo akurat wydaje mi się, że w przypadku tego artysty, i znowu specjalnie używam takiego uogólnienia, jest wskazane odnalezienie na własną rękę, czy też poszukanie. A zatem dla tych, którzy naprawdę chcą Sorry i tytuł More, także zapisane na stronie polskieradio.pl / trójka, / alternatywny. Every time I see your grave, I can't help but think how I didn't know that you only drank the overtime. I'm US Girls All The Time. To nagranie już prezentowane było w programie alternatywnym, a może także w innych miejscach na antenie Trójki. A teraz bardzo radosny moment, bo przed nami spotkanie z singlem tygodnia, utworem, którego posłuchamy dzisiaj, posłuchamy go też jutro. Mamy płytę tygodnia, zapomniałam o tym wspomnieć. Pierwsza płyta tygodnia w roku 2020 to będzie album Wacława Zimpla. I dzisiaj zaczniemy go słuchać. Dzisiaj także króciutki wstęp do rozmowy z Wacławem, która w całości zaprezentuje się jutro. Ale nie uprzedzając faktów, ponieważ Zimpel pojawi się po 20, skupmy się na tym, co wykombinował Karibu. A wykombinował tyle, że ujawnia kolejną piosenkę, która pojawi się na płycie Suddenly, utwór zatytułowany Never Come Back. Never Come Back od Caribou. Może nie jest to jakoś wybitnie skomplikowany utwór, ale bardzo, naprawdę bardzo potrzebowałam nie tylko dzisiaj czegoś takiego. Myślę, że to nagranie ma wielki potencjał, żebyśmy się po prostu tak połączyli w brykaniu. Nawet widzę, jak już głowy i ramiona unoszą nam się i słuchamy Never Come Back. Płyta Suddenly to jest ten album, na którym utwór się znajdzie. Coraz więcej wiemy na ten temat i coraz krócej musimy na całość czekać. Dokładnie 28 lutego płyta ma się ukazać. Często ostatnio myślę o Caribou i to taka trochę skomplikowana, ale tak naprawdę nie do końca droga. Ktoś, kto lubi filmy, lubi słuchać, zrozumie mnie w lot, ponieważ słucham opowieści o czarnym romanie, czyli takiego właściwie teraz to już dokumentu kryminalnego w odcinkach, bo na początku myślałam, że to słuchowisko, ale po piątym odcinku myślę, że to coś zahaczającego się o reportaż, o dokument, ciekawa forma, nie tyle radiowa, co internetowa w tym przypadku, więc w czarnym romansie narratorem jest Michał Marczak i to on też stoi, oczywiście nie tylko on, ale także on za pomysłem opowiadania o czarnym romanie, takim legendarnym warszawiaku. I głos Michała Marczaka i sposób tej opowieści, sposób narracji, sposób, w jaki została ona przedstawiona i zmontowana, cały czas mnie za każdym razem teleportuje do innej opowieści Michała Marczaka, w której Warszawa była super ważna, ale była to Warszawa pokazywana z punktu widzenia młodych ludzi, którzy odkrywali świty i zachody słońca na nadwiślańskich plażach i w zaułkach tego miasta, gdzie tętni życie ukryte przed wzrokiem dorosłych. Caribou, Can't Do Without You, wyprawa w przeszłość i wyprawa także do świata filmu, bo ścieżka dźwiękowa wszystkich nieprzespanych nocy filmu Michała Marczaka zawierała takie właśnie kwiaty jak Caribou. I Michał zresztą opowiadał wielokrotnie o tym, jak udało się pozyskać takie nagrania do filmu. Gdziekolwiek pytali, no może poza dwoma wyjątkami, o których wspominał na konferencji w Gdyni, proszono o podesłanie fragmentu filmu i zgoda przypływała bardzo szybko. A więc wszystkie przez pana noce jako wspomnienie przeszłości, ale film, który warto sobie sprawdzić. Obecnie Michał Marczak w Czarnym Romansie, opowieści o Czarnym Romanie. To jest teatr wyobraźni i dźwięk, no i to jest zupełnie inna przygoda. A my, przypomnę, jesteśmy w programie alternatywnym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce. Teraz myślę, że o tym już pamiętają wszyscy i mamy przed sobą dwa nowe nagrania. Concrete Pony. To jest nagranie z płyty Ghost Poeta. Ghost Poet powraca z nowym krążkiem i ta płyta ukaże się wprawdzie dopiero w maju. No, ale ja to będę czekała na pewno. Pewnie każdy ma jakieś takie głosy, które dobrze na niego działają. I w przypadku Ghost Poeta to jest właśnie ten przypadek. W przypadku Ghost Poeta i mnie. tylko że on o tym nie wie. Kiedy słyszę jego głos, to mógłby opowiadać naprawdę, naprawdę o wszystkim i bym wsłuchiwała się uważnie, a do tego on nie opowiada o wszystkim i o byle czym, tylko raczej opowiada o rzeczach istotnych i trafnych. Płyta nadchodzi i będzie nosiła tytuł I Grow Tired But They're Not Fall Asleep, a to nagranie Concrete Pony, ma także wideo niepokojące, dosyć intrygujące, można sprawdzić w sieci. To jeszcze jeden nowy utwór. Looking for light, chasing the life, chasing the high. Maybe tonight we catch a vibe, wherever it's high. Maybe tonight, waving goodbye. We have been working all day and all night, deep in the fight, chasing the light. We catch a vibe, wherever it's high. Waving goodbye, maybe tonight. Won't last forever, forever, ever. So we'll do it our way. Yeah, 'cause the night won't last forever, forever, forever. Yeah. We'll do it our way. Yeah. Son of a black queen, never sold to a cat or a theme. Take two for the body and mind. Baby, it's just us two. Put your body on mine. Put your body on mine. Baby, it's alright. I got that run the drives for the hungriest guy. Besides, food don't really do much for the hunger inside. I was dancing in the rain through the toughest of times. Not a jacket to my name, just a load of faith and a handful of for the bank for the save, for the act for the pain. Baby, life is a game. It's exciting to play. It's exciting to play. Yeah. You could tell me how life works. I could teach you about time goes. Balance life with your eyes closed. The night won't last forever. 'Cause the night won't last forever, forever, ever. So we'll do it our way. Yeah. 'Cause the night won't last forever, forever, forever. Yeah. We'll do it our way. Yeah, 'cause the night won't last forever, forever, forever. Yeah. We'll do it our way. Przed tygodniem, kiedy tak przypominałam i jednocześnie zachwycałam się postawą Richarda Russella, brytyjskiego producenta, współwłaściciela wytwórni XL. Chyba nie wspomniałam o tym, że prowadzi też taki projekt swój muzyczny pod szyldem Everything is Recorded i właśnie ten projekt muzyczny wystrzelił nowym nagraniem, które zatytułowane jest The Night. No i tak się cudownie składa, że mam dokładnie 2 minuty i 30 sekund, żeby do utworu The Night dołączyć utwór Where Did The Night Go? Long ago the clock washed midnight away, bringing the dawn, bringing the dawn. Oh God, I must be dreaming. Time to get up again and time to start up again. Pulling on my socks now. Where did the night go? Should have been asleep when I was sitting there drinking beer and trying to start another letter to you. Don't know how many times I didn't write again last night. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over so I wouldn't be up by myself. Where did the night go? Should go to sleep now and say, yeah, good job with me. Because I spend it all on unlined paper and can't get past. Dear baby, how are you? Brush my teeth and shave. Look outside. Sky is dark. Think it may rain. Where did you? God, I must be dreaming. Sky is dark. Think it may rain. Sky is dark. Oh God, I must be dreaming. Sky is dark. Think it may rain. Sky is dark. Oh God, I must be dreaming. Should have been asleep when I turned the stack of records over and over. Jill Scott Heron, Macaya McCraven, Where Did the Night Go? Agnieszka Obszańska. Dziś o postaci niezwykłej, charyzmatycznej, silnej, często zaczynającej rozmowę od zdania urodziłam się, by tańczyć. Teren. Kultura. Antonina Santiago Amador, znana jako La Chana. To legendarna cygańska tancerka i jedna z największych gwiazd flamenco. Pasja, improwizacja, nieprawdopodobne poczucie rytmu i szybkość sprawiły, że La Chana z małego podwórka w Barcelonie trafiła w latach 60. i 70. do największych sal koncertowych w Hiszpanii i na świecie. U szczytu kariery niestety zeszła ze sceny. Po latach wróciła, a już w najbliższy piątek we wrocławskim Imparcie będziemy mieli okazję zobaczyć ją w działaniu. Na jedynym koncercie w Polsce. Ale. Zacznijmy od historii La Chany. La Chana, wszyscy krytycy i miłośnicy flamenco widzą w niej ten taki diament. Jest niezwykłą tancerką. Od samego początku jej kariera była też niecodzienna. Zaczęła jako dziecko, sama słuchając radia, uczyć się, bo wtedy nie było żadnych innych możliwości. Pochodzi z cygańskiej rodziny. To są cyganie andaluzyjscy, ale ona urodziła się w Barcelonie. Była niezwykłą taką gwiazdą, diamentem świecącym już od samego początku jej występów. Mówi Katarzyna Małecka, promotorka flamenco w Polsce. No i jak to zwykle w życiu bywa, no często do takiego światła lecą też i ćmy, więc miała bardzo ciężkie życie w relacji, w której żyła, sentymentalnej, przez wiele lat i to spowodowało, że przez 5 lat zupełnie zniknęła ze sceny. To były lata pomiędzy 79 rokiem a 85. I dla artystki tej rangi, no to jest to duża przerwa. Jednak ten jej powrót się udał i tutaj można powiedzieć teraz, że to jest jej trzeci powrót na scenę, bo w 91 roku jakby zostawiła występy, oddała się życiu rodzinnemu, ponieważ ponownie wyszła za mąż szczęśliwie i wszystko się dobrze w jej życiu ułożyło, a teraz od 2011 roku zaczyna ponownie występować i tutaj film bardzo przyczynił się do tego powrotu. Mowa o La Chanie Królowej Flamenco w reżyserii Lucy Stojewicz. Film objechał już światowe festiwale i pozdobywał wiele nagród. I zasłużenie, bo jest poruszającym, intymnym portretem La Chany, opowiadającym o jej życiu, zejściu ze sceny i wielkim powrocie. Na pewno warto go zobaczyć, ale przede wszystkim warto wybrać się do Wrocławia. I to już w najbliższy piątek, na jedyny koncert tej wspaniałej 73-letniej artystki. Jej występ teraz wygląda tak, że ona większość swojego występu siedzi na krześle. Tutaj w tym przypadku to jest jakby komplement, uważam, ten wiek. I to jest dla mnie bardzo istotne i też było dla mnie wielkim motywem, żeby ją zaprosić, żeby właśnie przełamać stereotypy myślenia na temat wieku, na temat wieku kobiet, też pewnych ograniczeń fizyczności, bo Chana, chociaż siedzi na krześle, ale jest cała tańcem. Ona jest cała tańcem, więc to nie ma znaczenia, czy ona siedzi, czy ona stoi, czy ona leży, to po prostu ten taniec jest w niej. Ona jest wirtuozem stepu, to trzeba też przyznać. To najwięksi artyści, Rodriguez czy Paco de Lucia, zachwycali się też właśnie tą techniczną jej umiejętnością, że ona fantastycznie czuje rytm, jest autentycznym wirtuozem rytmu, jeżeli chodzi o stepowanie nogami. I tutaj ta pozycja siedząca na krześle absolutnie jej w tym nie przeszkadza. A oprócz tego też tańczy całym ciałem i czasami też wstanie i zatańczy na stojąco, także taniec ją porywa, taniec jest w niej i przekazuje esencję flamenco znakomicie. I jeszcze muzycy? Chana inspiruje się muzykami, ona specjalnie dobiera tych muzyków, artystów. Będzie dwóch znakomitych śpiewaków, Joaquín Gómez Contreras, Antonio Campos Saavedra. Będzie znakomity tancerz, Pedro Cordoba, jak również będzie fantastyczny, ulubiony gitarzysta Lachany, Manuel Castilla Iglesia. Jest po prostu fantastycznym akompaniatorem. Lachana wystąpi we Wrocławiu już 31 stycznia w Imparcie. Ja miałam okazję widzieć jej występ w Barcelonie i powiem jedno, jeśli możecie, to jedźcie. A ja wiem, w czyim towarzystwie Agnieszka oglądała ten występ. I nie powiem na antenie. Mogę jednak powiedzieć, że na płycie ARM, na płycie z dwójką, jest utwór zatytułowany Birth i w tym utworze gościnnie pojawia się Wacław Zimpel, autor naszej płyty tygodnia i jednocześnie chłopak, który odezwie się dzisiaj niedługo, a jutro znacznie dłużej, po godzinie 20. Teraz właśnie jesteśmy na płycie ARM, ale to nie jest ten utwór z Wacławem Zimplem, to nagranie zatytułowane Be Present i właśnie tym wezwaniem do obecności i natężenia uwagi kończymy pierwszą godzinę programu alternatywnego.